شہیدان و اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات، مبلغین، مرحومین، چاند رات اور عید کے مدنی قافلے کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج چھٹا روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز ظہر ادا کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمعہ ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سچ و نشتر فاروق افتخار، پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں مدنی ٹیم کے تمام ممبران کو ان کے 5 سال پورے ہونے پہ، کہ یہ دینی چینل بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگ جو ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میری طرف سے تمام ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. اور میرا ایک سوال ہے امیر صاحب سے کہ رمضان شریف اس میں جو ہوٹل جو لوگ چوری کھولتے ہیں اس کے لیے اسلام میں، ہم تو چلے بند کرواتے ہیں لیکن جو لوگ کھولتے ہیں وہ اسلام میں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کھولنا چاہیے یا نہیں کھولنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ منیر صاحب کی جو ولادت ہے وہ بھی رمضان شریف میں ہوئی، تو ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. میں دل کی گہرائیوں سے انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بھائی ہوٹل کھولنا رمضان میں، مٹھائیوں کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں. کنڈیشن دیکھ لی جائے گی نا کس انداز میں کھولا گیا ہے. اگر تو وہ ایسا ہوٹل ہے کہ جس پہ لوگ آ کے کھاتے ہیں، اب روزہ ہے یعنی رمضان کے دن ہیں، اس پر لوگ کھا رہے ہیں آ کے، باقی مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، تو یہ غلط ہی ہے. ختم کروانا ضروری ہوگا، بند کروانا ضروری ہوگا، ان پر بند کرنا لازم ہوگا. اور ایک ہی کہ لوگ لے کے جاتے ہیں، اور ذنِ غالب یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ افطاری کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یا نابالغ بچوں کے لیے بعض لوگ لے جاتے ہیں، تو وہاں بیچا جا سکتا ہے ان کو. ہمارے یہاں قانونی بھی جرم ہے ہوٹل کھلا رکھنا، اور یہ ایسا قانون ہے کہ جس پر ہماری گورنمنٹ یا انتظامیہ کافی سیریس بھی ہے. اس قانون پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اس قانون کو توڑیں گے تو ظاہر ہے کہ ذلت کا سامنا ہوگا، اور ایسا قانون کے جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اور اس پر عمل نہ کرنے میں ذلت کا سامنا ہوتا ہو، تو اس پر بھی عمل کرنا شرعاً ضروری ہو جاتا ہے، کہ نہیں کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا. اور پھر وہ کھانے پینے کی تفصیل کے حوالے سے آپ نے سنا. بہرحال یہ اسلامی ملک ہے، اور اسلامی ملک میں ہوٹل بند رکھنا اخلاقی طریقہ بھی، مروت بھی، اور اگر مسلمان علل اعلان اس پہ کھاتے پیتے ہیں تو پھر یہ یقیناً شرعین بھی بہت بڑا جرم ہے، بلکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو رمضان میں علل اعلان کھائے پیے تو اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ کام عوام کا نہیں، یہ قاضی اسلام کا ہے۔ تو اب یہ سزا ہمارے یہاں قانوناً نہیں ہے، لیکن عوام بہرحال یہ نہیں کر سکتے، صرف وہ قاضی جج یہ کام کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا کہ روزے کی اہمیت اور اس کی شدت بتا رہا ہوں اس پر عمل کی، کہ کھانے پینے والا علل اعلان جو بازار میں کھائے نا، وہ اتنا سخت مجرم ہے کہ دنیا میں بھی اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، یہ تو آخرت کی سزا کسی ہو۔ ہوٹل بند رکھے جائیں، یہ بھی نہیں کہ وہ پردے ڈال دیے جائیں اور اندر یہ ہٹے کٹے مشتندے کھاتے پیتے ہوں، یہ بھی طریقہ غلط، اس کی بھی ہمارے یہاں اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم آپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید شعیب حسین اتاری ہے، ایسے ایریا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دوران اعتکاف مسجد میں چراغا اور لائٹ پنکھے وغیرہ کا استعمال کس حد تک کیا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جتنا عرف ہے، رواج ہے، عادت، معمول، اتنی بتیاں بھی جلا سکتے ہیں، پنکھے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اعتکاف والا 10 دن یا 30 دن مسجد میں رہے گا تو اس کو گرمی میں بھونا تو نہیں جائے گا بیچارے کو، عبادت کے لیے، اور مسجد عبادت کے لیے، اور یہ ایسا عرف ہے کہ لوگ اعتکاف کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو بتی پنکھے استعمال ضرورتاً کوئی کرے تو اس سے ناراضی کا تصور بھی نہیں ہے، بلکہ اگر بند کر دیں نا انتظامیہ تو محلے والے شاید انتظامیہ کو نکال دیں اور مسجد پر خود انتظامیہ بن جائے۔ تمہارا لے کے ضرورتاً یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ ابھی چراغا کا لفظ بولا آپ نے، چراغا یہ تو سجاوٹ ہوتی ہے، تو اعتکاف میں سجاوٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ رمضانوں میں مطلقاً رمضان میں اگر چراغا کرنے کا کسی مسجد میں عرف ہے، رواج ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اعتکاف والوں کے لیے، ویسے رمضان شریف میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین متوجہ ہوں کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، مکتوبات، میز وغیرہ پہ جو تاثرات آپ بھیجتے ہیں، مدنی بہاریں بھیجتے ہیں، اس کی نوک پلک سواری جاتی اور ضرورتاً الفاظ پہ کمی بیشی کی جاتی۔ باب المدینہ کراچی، پاکستان کے ایک عیسائی بھائی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک دنیا دار شخص تھا، مذہبی معاملات سے کوئی خاص شغف نہ تھا، میں یوں ہی غفلت بھرے معاملات میں مگن تھا کہ ایک دن میرے نصیب جاگ اٹھے، ہوا یوں کہ کسی طرح میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے وسیع و عریض میلاد حال میں ہونے والے سلسلے مدنی مذاکرے میں شریک ہوا۔ وہاں پر ملفوظات امیر اہل سنت، ذکر دعا اور کم گو سنجیدہ مزاج اسلامی بھائیوں کی صحبت نے مجھ پر وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ میں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی، ہاتھوں ہاتھ نیت کی۔ مدنی قافلے کی برکت سے مجھے نمازوں کی پابندی، اجتماعات میں شرکت اور مدنی انعامات پر عمل میں استقامت نصیب ہوئی۔ تا دم تحریر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مدنی مذاکرے میں کم و بیش 5 ایسے اسلامی بھائیوں کو اپنے ہمراہ لیے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت حاصل کروں۔ ماشاءاللہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ، فیضانِ مدنی مذاکرہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اللہ رب العالمین عزوجل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز، نفل، نوافل، روزہ اور مدنی حلیہ سے آراستہ ہوئے، دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی، پھلا پھلا برائیاں چھوٹ گئیں، مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل ہوئیں، فیشن پرستی، ڈکیتی وغیرہ سے آپ کی جان چھوٹی یا تعویذات اختیاریہ کی بہاریں آپ نے پائیں، تو اپنی مدنی بہاریں آپ ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942426 پر کال کے کر بیان کر سکتے ہیں، اس میں اپنا وہ نمبر ضرور بیان کریں جس میں ضرورتاً آپ سے رابطہ کیا جائے، یا اس ای میل ایڈریس madani.bahare@dawateislami.net پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں۔ نیز جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں، آپ سے سوالات ریکارڈ کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، وہاں بھی آپ اپنی مدنی بہاریں بیان کر سکتے ہیں اور تحریری صورت میں مدنی تربیت گاہ پر جمع بھی کرا سکتے ہیں۔ بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہاریں دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرے کے اندر جہاں ہم بہت سارے مدنی پھول سنتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہی عز و جل ہمیں وقتاً فوقتاً توبہ کی بھی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر توبہ بھی کرائی جاتی ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو اب تک کسی سلسلے میں داخل نہیں ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اور جو اسلامی بھائی پہلے کسی سلسلے سے وابستہ ہیں چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرمائیں، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے، طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نیپال کا ٹائم دیا ہوا ہے افطار کا، اس کو ذرا غور کر لیں، نیپال ملک ہے، پورے ملک کا ٹائم نہیں دیا جاتا، پاکستان میں ایک ایک گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، شہروں میں پون گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، یہ نیپال گنج ہوگا شاید، جو وہاں کا شہر ہے میرے خیال ہے۔ ایسی غلطیاں مت کریں گے جس سے مطلب بہت بڑا نقصان ہو جائے لوگوں کا، ایک بار یہ پٹیاں چیک کر لے کوئی سمجھدار اسلامی بھائی، ہمیشہ کی عادت بنائیے، جو میں نے دیکھ لیا اتنی بھی غفلت کیا یار کہ پورے ملک کا ایک وقت دے دیا آپ لوگوں نے، ہندوستان کا دے دیا پورا وقت، دو دو گھنٹے کا فرق ہوگا مختلف علاقوں کا۔ آنکھیں بند کر کے جو مدنی چینل کو فالو کرتے ہیں ان کا تو بیچاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، عصر کے ٹائم پہ ہی افطار کر لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، دل میں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ابھی جو مدنی بہار ہم نے سنی، مدنی مذاکرے میں آنے والے عاشق رسول کی دل بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ وہ پانچ استائی بھائیوں کو ہمراہ لانے کی بھی ترکیب کرتے ہیں، ان کا یہ جذبہ ہے تو ان کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ اگر یہ پتہ نہیں اس وقت آتے ہیں یا رات کو آتے ہیں، لگتا ہے تو باب المدینہ کے یہاں آنے والا تو باب المدینہ والا ہی ہوگا۔ پپا یہاں کوئی اور جو پانچ لے کر آیا ہوا ہو، ایسا کوئی ہو جو کھڑا ہو جائے آپ کی زیارت کر لے، خدا کہ ان کی مہربانی ہے، پانچ لانا یہ بس خوش نصیب وہ ایسا ہوتا ہے۔ جو آتے ہیں وہ بھی دیکھو نا ادھر ادھر مصروف ہے بےچارے، کوئی کچھ اپنی لکھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کہیں چوپال لگے ہوئے ہیں باہر کھلے آسمان کے نیچے، اپنے اپنے نصیب ہیں۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مگر وہ شاید اس وقت نہیں ہے، ہو سکتا وہ رات کو تشریف لاتے ہوں، بلہ اعلم۔ اب یہ کب کے ہیں یہ بھی پتہ نہیں نا، باقاعد حیات بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ تاریخ نہیں ہوتی نا تو پتہ نہیں چلتا کہ آج کل کا ہے یا دو پانچ سال پرانا ہے واقعہ۔ جب بھی مدنی بہار ہو نا اس میں مہربانی کر کے آپ تاریخ بھی ایس ایم ایس کیا کریں، لکھا کریں۔ تاریخ یاد نہ ہو تو مہینہ لکھ دیا کریں، مہینہ یاد نہ ہو سن لکھ دیا کریں۔ صحیح طریقہ یہ کہ تاریخ بھی ہو، مہینہ بھی ہو اور سن بھی لکھا کریں انشاء۔ تو یہ ایک مطلب نقشہ پورا سامنے آ جاتا ہے۔ اب مجھے اتنی پرچیاں چٹیاں بےچارے لکھتے ہیں، اب بعض ایسے مطالبے ہوتے ہیں کہ ان کے پورے کرنے چاہیے، اب فلاں تاریخ کو میں جا رہا ہوں، فلاں دن جا رہا ہوں، اب چٹھی میرے میز پر کب آئی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ یہ پچھلے سال کی ہے, اس سال کی ہے, یا کون سے دن کی ہے, کوئی لکھا ہوا نہیں ہوتا. بےچارے اتنی محنت سے پرچیاں لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں, تاریخ نہیں ڈالتے, ایڈریس نہیں ڈالتے, فون نمبر نہیں ڈالتے, یا ایڈریس لکھتے تو شارٹ ہینڈ میں لکھتے ہیں, پلے ہی نہ پڑے. یا بعد لکھ دیں گے تو اپنا وہ تنظیمی مدنی حلقہ تو مکی حلقہ, تو یہ تو اس طرح تھوڑی کوئی لیٹر پہنچتا ہے. تو اب یہ اتنے سمجھدار ہوتے نہیں ہے, پھر بےچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو جواب ملا ہی نہیں, تو کہاں سے ملے گا جواب. نہ سب کو جواب, سب کو جواب دینے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو آپ کی جو بھی پرچیاں, اس میں نام, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, تاریخ, مگر مہینہ بھی ساتھ میں, تاریخ, مہینہ اور سن, یہ سب لکھ کر, یا کسی کا لائے ہیں تو اپنا نام, ایڈریس, تاریخ وغیرہ, آپ جو بھی فون نمبر لکھنا اپنا, اس میں یہ لکھیں کہ لیٹر لانے والے کا پتہ, ورنہ بھیجنے والے کا پتہ تو پتہ نہیں اندر لکھا ہوتا ہے, نہیں بھی لکھا ہوتا, بارہ نہیں لکھا ہوتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فارغ بیٹھا ہوتا ہی ہے, اس کو جا کے یہ لیٹر دیں گے دس صفحے کا تو ایک دم یہ پڑھے گا اور جواب لکھ کر دے دے گا. تو بےچارے جو بھیجنے والے ہوتے نا, ان کو سچکا نہیں پڑتا, ایڈریس نہیں لکھتے. خاص کر اس میں اس طرح کی بہنیں تو بالکل ان کا تو ریکارڈ ہے, ان کا تو ایڈریس نہ لکھنے کی شاید قسم کھائی ہو تو کہہ نہیں سکتے. اور ایسی منتیں کی ہوتی ہیں بعضوں کا جواب دینے کی, اس کا کرے کیا, رحم بھی بہت آتا ہے کہ اس کو بےچاری کو جواب جائے لیکن ایڈریس نہیں لکھا, اس کو ڈھونڈے گا. ابھی یہ کرتی ہوگی کہ ہم کو جواب نہیں دیتے. اس طرح بہنوں میں ویسے کم ہوتی ہے اس طرح بھائیوں کے مقابلے میں جنرلی, اس لیے بےچاریاں وہ ایسے حساب کتابیں گزارا ہے. تو جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا چاہتا ہوں. پھر بھی جواب کی گارنٹی نہیں ہوتی, ہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا جواب لکھنے کا, پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا آج کل تو خاص کر. ٹو دا پوائنٹ کوئی کوئی لکھتا ہے, لکھنا بھی کسی کسی کو آتا ہے. چھوٹی پرچی لیں گے گڑبڑی گڑبڑی, اس میں رائٹنگ ہوتی ہے دونوں طرف, پڑھنے کے لیے بھی آدمی کو مطلب آزمائش ہوتی ہے. صاف ستھرا لکھا ہو, ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن, کاغذ صاف ستھرا ہو, اور یہ تو آدمی پڑھ تو سکے آسانی سے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام عقیل احمد ہے اور میں سرگودا پنجاب کا رہائشی ہوں. میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میت پر مٹی ڈالو, اس پر مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ. سنت طریقہ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا, مطلب وہ لغت کے اعتبار سے. قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت کیا ہے, جملہ یہ بنے گا. یہ ویسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے حاضرین ناظرین کو, جب قبر پر جو تختے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں مٹی ڈالنے کا وقت ہوتا ہے, تو میت پر مٹی نہیں ڈالی جاتی, قبر پر ڈالی جاتی ہے. تو دو دو ہاتھ سے تین مرتبہ ڈالی جاتی ہے. تو پہلی بار جب مٹی اٹھا کر ڈالیں گے تو کہیں گے منہا خلقناکم, پھر دوسری بار اٹھائی وفیہا نعیدکم, اب تیسری بار اسی طرح بھرا اور ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہ پڑھیں گے. یہ آیت ہے, اب نہیں بھی آتی آیت تو صرف مٹی ہی اس طرح تین بار ڈال دی ہے, تو یہ بھی کار ثواب ہے. ایک حکایت کسی مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا تو غالباً یہ کہ اس کے اعمال تولے گئے, اعمال میں اس کے گناہوں کا پدڑا بھاری ہو رہا تھا, پھر ایک تھیلی نکالی گئی اور وہ اس رکھ دی گئی تو وہ اعمال کا پلڑا جو تھا نیکیوں کا پلڑا وزن دار ہو گیا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی. اس طرح کی حکایت کسی رسالے میں ملتی جلتی اپنے مکتبۃ المدینہ کے لکھی ہے. تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے. بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہوں گے کہ یار ہاتھ مٹی والے ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. مٹی موقع ملے تو ضرور ڈالنی چاہیے. پاپا یہ آپ کے رسالے مردے کے صدمے میں. اچھا یہ میں شاید بھول گیا ہوں گا الفاظ, اگر یاد ہو تو آپ کو لکھا ہو تو لکھا ہو, دیکھ کے پڑھ لیں تو صحیح ہو جائے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بیان مردے کے صدمے میں نقل فرماتے ہیں, ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. جواب دیا, میرے اعمال تولے گئے, گناہوں کا وزن بڑھ گیا, پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی. جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی. صلو علی الحبیب. یہ آپ کے اطراف والے جو ہیں نا, ان میں سے کوئی بتا دے کہ آپ نے کیا واقعہ بتایا. ایسی آنکھیں پھاڑ پڑ کے اسکرین پر دیکھتے ہیں آپ کے سائے میں بیٹھ کے اطراف والے, مزہ خراب کر دیتے ہیں. آپ وہی پرانی سسٹم پچھلا جو ہے وہ لے لو یار, یہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے. اب یہ سنا دے میرے کو قصہ تو نہیں سنا ہی نہیں سکتے, نہیں اپنے آپ کو اپنے جلووں میں گمتے. یا کائے کو ایسا کرتے ہو یار, سمجھتے نہیں کو پھنسا یار. جب اپنا دیکھو نا تو نگاہ نیچی کر لیا کرو, یہ غفلت میں ڈال دے گا آپ کو. حب جہاں کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اس میں, تو مجھے دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے اور یہ اس میں ایسے تصور میں گم ہو جاتے ہیں. پھر اپنا کنفرم کرتے ہیں, آنکھیں چڑھاتے ہیں, کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں ہی ہوں کہ اور کوئی ہے اس میں. یہ پھر جو علم دین بیان کیا جا رہا ہے اس سے پھر محرومی کا پورا پورا حساب کتاب آپ کے سامنے ہی ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے سنانے کے لیے. دیکھ رہے ہوتے ہیں, پہچان تھوڑی رہے ہوتے ہیں بابا. دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, دنیا اگر کسی کو دیکھ بھی رہی ہے تو اس کو پہچانتی تھوڑی کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے. بےچارے خامخا من کو مناتے, دنیا واقعی ان کو تھوڑی پہچانتی ہے. گھر کے دو چار افراد اگر دیکھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ہاں یار یہ بیٹھا ہوا ہے, چلو باقی تو نہیں ہے. وہ بھی آنکھیں پھاڑتا ہوا دیکھیں گے تو شرما جائیں گے کہ یار ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی, کو یار وہاں جا کر پاگل ہو گیا تو جلدی بلا لو, اعتکاف میں مت بیٹا پاگل ہو گیا ہے جو آنکھیں پھاڑ رہا ہے. اچھا یہ بابا جو آپ نے سننا ہے واقعہ بھی ان سے نہیں نہیں بتا رہے, نہیں سوال ہی نہیں ہے, یہ بوٹ پٹانگ بتائیں گے. یہ بالکل یعنی کہ جو یہ خاص لگتا ہے کوئی کیٹیگری ہے جو حاجی امین سمجھتے ہوں گے میرے معتقد ہیں یا اپنے معتقد ہیں. اسکرین پہ اپنا جلوہ ڈھونڈ رہے ہوتے کہ آپ کی برکت سے کچھ میں بھی نظر آ جاؤں, چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بھی لگے ہوئے. اب انشاءاللہ وہ پردہ جو ہے نا اپنا مدنی تربیت گا کل سے اس کی رات سے اس کی ترکیب کر لیں. یہ مستقل میری درخواست. یہ قبر پہ مٹی ڈالنے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ مٹی والے ہو جانے کے حوالے سے, بعض اوقات بابا جذباتی ہو کر یا کسی بھی طور پر ہوش نہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رہتا بابا کہ میرا پاؤں کسی کی قبر پر رہ رہا ہے. اگر اس سے متعلق بھی اگر چند مدنی پھول بیان کر دیے جائیں. ہاں ایسی جگہ یعنی کہ قبر ہے کہ مٹی ڈالنے کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا پڑے گا, تو دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے, تو مٹی ڈالنا ایک مستحب کام ہے. مٹی نہیں ڈالے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, قبر پر پاؤں رکھے گا جان بوجھ کر تو گناہگار ہوگا. یا شک بھی ہے کہ یہاں پہلے قبر تھی اب مٹ گئی ہے, تب بھی اس جگہ پاؤں رکھنا حرام ہو جائے گا. اور قبرستان خصوصاً ہمارے یہاں کے قبرستان ترتیب ہے بولے عجیب ہو گئی، بالکل بے ترتیب ہے. ہو سکتا دوسرے بھی کئی ملکوں میں بے ترتیب ہوں، بعض ملکوں میں بڑی ترتیب ہوتی ہے، لیکن کہا نہیں جا سکتا کچھ کہ ترتیب کا نظام کیا ہے، کیونکہ بعض ملکوں میں ترتیب تو ہوتی ہے لیکن جب قبرستان بھر جاتا ہے نا اس کو چار دیواری کر کے بند کر دیتے ہیں، پھر ان کے کوئی حساب کتاب ہے اتنے سال کے بعد، 20 سال کا اور سب یہ حساب ان کا، اس کے بعد اس پہ عمارت بنا دیتے ہیں. ہاں پلازے بلڈنگیں باغ سب دیکھا میں نے، بتاتے ہیں پرانے لوگ جیسے جو ہمارے تو نے کہی ہے یہ پارک ہے نا یہ ویلا قبرستان تھا، یہ بلڈنگ ہے نا یہ ویلا قبرستان تھا، یہ چار دیواری ہے نا اب یہ بند ہو گئی، اب یہ قبرستان ہے اندر اور اب اس میں تدفین منع ہے، یہ آہستہ آہستہ یہ بس یہ بہت قیمتی پلاٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے عجیب ہے نا، ہمارے یہاں کیا نہیں ہے، ہمارے یہاں مزارات کے ارد گرد قبروں کو مٹا کر پکا فرش بنا دیتے ہیں زائرین کے لیے، حالانکہ حرام ہے اس طرح کے لوگ اس پر بیٹھے نا. داتا دربار، داتا حضور کے قدموں میں کوئی ان کا عاشق دیوانہ آرام کر رہا ہے، باقاعدہ اس کی قبر کا ان لوگوں نے اوقاف والوں نے شیپ بھی بنا دیا ہے، ادھورا حصہ وہ دیوار کے اندر ہے قبر شریف کے گرد جو عمارت بنی ہوئی ہے چار دیواری، اور ادھورا باہر ہے، اس ادھورے قبر کے حصے پر لوگ کھڑے ہو کر پھول ڈالتے ہیں داتا صاحب کے مزار پر. دوسرے کئی قبریں وہاں مٹی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ مجھے قرآن سائیں بھائی نے بتا دیا کہ یہ حصہ جو فرش بنا ماربل بچھا ہوا ہے یا موزائک لگ بالکل، یعنی کہ اب ہم بلا تکلف چلتے پھرتے کسی کو نہیں پتا، وہ کہتے تھے کہ میں بچپن میں آتا تھا تو یہ حصہ تھا، یہ سارا قبرستان تھا قبریں، اور اس لیے میں یہاں نہیں جاتا ہے، یہاں سے فاتحہ پڑھتا ہوں. یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، مطلب کوئی خوف خدا ہے ہی نہیں، معلومات ہی نہیں، معلومات کی بھی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے. اگر ہم جیسا بولتا ہے تو وہ نفس جو ہے نا رہے آ چھوڑو نا، مولانا کہاں سے مسئلے اٹھا لاتے ہیں، اب مولانا کا مسئلہ مان لو گے تو مولانا کو کوئی لاکھوں روپے تھوڑی یا ڈال دے گا، یہ آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رد المختار شامی یہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے، اور کوئی بھی دارالفتا اس کے بغیر، حنفیوں کا دارالفتا اس کے بغیر نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا. ہر دارالفتا کا یہ جزو لا ينفک یہ رد المختار شامی، عوام نہیں جانتے اس نام کو لیکن علماء جانتے ہوتے ہیں. تو یہ شامی جو ہے یہ رد المختار، یہ حضرت علامہ شامی قدس فردوس شامی بہت بڑے عالم گزرے، یہ آج کل کے یا اردو اسپیکنگ عالم نہیں تھے، یہ ملک شام کے تھے، سید سادات تھے. تو ان کی کتاب ہے جو ان کو اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے کہ یہ ہر دارالفتا کی ضرورت ہے، یہ ہر سنی عالم اس کا نام جانتا ہوتا ہے، اور ایسے ایک تعداد ہوتی ہے کہ جنہوں نے مطالعے بھی کیے ہوتے ہیں اس کے، اور جو طلبہ ہوتے ہیں دینی مدارس کے ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ اتنی مشہور کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنا حرام، اور اگر شک بھی ہو کہ قبریں مٹا کر یہ نیا راستہ نکلا ہے اس پر بھی چلنا حرام. تو میں کوئی گھر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، تو اس لیے یہ اوقاف والوں کو بھی چاہیے کہ جہاں جہاں انہوں نے قبریں مٹائی ہیں دوبارہ شرافت کے ساتھ قبریں بنا دیں، اگر اپنی آخرت عزیز ہے تو. نہ میں نے ہڑتال کرنی نہ احتجاج کرنا ہے، میں آپ کی آخرت کے لیے، اگر شرافت اس لیے کہ اپنی آخرت کو بچا لو ورنہ مارے جاؤ گے. مسلمانوں کی قبروں کو تم لوگوں نے مٹایا اور آج ہزاروں لاکھوں لوگ اس پر چل رہے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ قبریں جس نے مٹائی وہ اس کا مجرم ہے. ایسی مزدوری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کرنا پڑے گا، نہیں، اور مزدوری کرے، مزدور کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کی قبر کی حرمت ہے، تمہاری قبر کو کوئی اس طرح سڑک پہ ڈال دے اور اس پہ اگر ٹریفک چلا دیا تو کیسا لگے گا؟ اپنی قبر تو بڑی آرام دہ جگہ پر چاہیے، اور مسلمانوں کی قبر بلکہ اولیاء کرام کے ارد گرد، تو عاشقان اولیاء ہوتے ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ اس میں اولیاء کرام بھی ہوتے ہوں گے. اس دور کے مسلمان تو بہت اچھے ہوتے تھے نا پرانے، اب بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کئی اولیاء کرام کی قبریں بھی یہ لوگ مٹا دیتے ہوں گے جن کی شہرت نہیں ہوتی. تو ہر ولی کو کی بطور ولایت شہرت نہیں ہوتی. کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے جن کو خود اپنی ولایت کی خبر نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ساتھی اگر یہ بھی ارشاد فرما دے موضوع کے مطابق کہ جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, ہم جیسے کہ بس سے اترتے ہیں تو وہ ایک ڈولی جو ہوتی ہے جس کے اندر میت رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو اب اس کو کیونکہ بعض اوقات قبر اندر ملتی ہے, تھوڑا قبرستان ہی میں اندر کی طرف ملتا ہے مطلب کہ قبر, تو اب وہ لے کر جانا ہے وہاں تک, اب وہ اس وقت جو منزل تک پہنچنے کے لیے جو پاؤں تلے جو قبریں آتی ہیں, تو ایک تو چار افراد کافی ہوتے ہیں ان کو احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے توفیلی بہت ہوتے ہیں, ارے یوں نہیں ٹیڑھا ٹیڑھا, اب وہ ٹیڑھا کر کر کر کر کر کر کے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں, تو یہ کئی لوگوں کے پاؤں تلے قبریں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں, تو ان لوگوں کو بھی کس طرح احتیاط کے ساتھ میت کو قبر تک پہنچانا ہے, اس سے متعلق بھی اگر چند مدنی پھول ہو جائیں تو ایک بہترین مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ کہ یہ ہمارے یہاں کا جو نظام ہے نا یہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کو یہ قبر سمجھ رہے نا یہ پہلے سے دوسرے کی قبر ہوتی ہے, یہ جو بیچ میں قبر ملی تو فریش زمین بیچ میں کہاں سے آئی, یہ کسی کی قبریں کھودتے ہیں, بالکل یہ بزنس بنایا ہوا ان لوگوں نے, وقف کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے اس کو بیچتے ہیں, یہ سارے مطلب یہ کہ شریعت کے خون بے دردی سے ہو رہے ہیں, تو یہ ہڈیاں وغیرہ نکلتی بھی ہیں تو کہیں دوسرے گڑھے میں داب دیتے ہیں لوگ یا جو بھی کرتے ہوں پھینک دیتے ہوں گے, یہ بالکل بہت پتھر سے بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سخت دل ہو جاتے, تو یہ بزنس مین ہوتے تو یہ اس طرح قبریں بناتے, اب کہیں نہ ڈولی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے نہ کھڑے رہ کر تدفین کی جگہ ہوتی ہے, یہ سمجھو کہ تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, قبریں ہی قبریں قبریں ہی قبریں قبریں ہی قبریں, اب ایسی صورت میں بندہ کرے گیا, تو یہ میں نے علماء سے معلوم کیا تھا, تو ایسی صورت میں ہے کہ جہاں یہ ایسی اندھی چل رہی ہے, اب تدفین بھی ضروری ہے, اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے میت کو, تو جن کو دفن کرنا ہے قبر میں اتارنا ہے صرف وہی لوگ چلے جائیں اور دفن کر کے آ جائیں, یہ جو پورا گرکلا اس کے گرد وہ قبروں پہ چڑھ جاتے ہیں ٹھاٹ سے بیٹھ جاتے ہیں قبروں پہ, یہ سب گناہگار ہو رہے ہیں, یہ ہمارے قبرستانوں کا بدقسمتی ہے, تقریباً قبرستانوں کا حال یہی ہے, دو چار کا ہی کام ہوتا ہے, تو حل ہی اس کا حل ہی سمجھ میں نہیں آتا, تو یہ حل کہ وہ چند بس دو چار جو ضروری اتارنے والے وہ جائیں, وہ اصل میں کام ہوتا بھی دو چار کا ہی ہے, بکیا تو یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو جھانکنا تانکنا وقت ہوتا ہے, اور اس سے کوئی عبرت بظاہر لے رہا ہو یہاں گھڑیال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا لمبی کر رہا ہے, اب یہ شاید فرمائیے کہ یہ جو چار آدمی اندر چلے گئے اور انہوں نے تدفین کر لی, بکیا سڑک پر کھڑے ہیں یا تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہیں, اب وہاں سے سارے مل کر دعا و فاتحہ کرتے ہیں, تو یہ بھی تو درستی ہے نا, 100% درست ہے, بلکہ یہی درست ہے, بلکہ شریعت پر قرار رکھنا رہنا درست تھوڑی ہے, مزید جو انہوں نے شریعت پر عمل کیا اللہ کی توفیق سے اس کا بھی ثواب اس مرنے والے کو ارسال کر دیں, بے شک وہ جہالت اتنی ہے کہ اب جیسے کہ میرے جیسا آدمی کو چھپنا پڑتا تھا, اب ایسے حالات میں قبر ایسی جگہ ہے, اب میں تو باہر کھڑا رہ جاتا تھا, تو اے مولانا بلا گیا اپنے, بڑا مسئلہ ہو جائے آدمی کیسے سمجھائے, ساؤ لٹ ہوتے ہیں لٹ, جی جی جاہل تو دور کی بات, کوئی بھاشا ہی نہیں سمجھتے, سمجھانا بڑا دشوار ہوتا, سب بھی ایسا کر رہے ہیں یہ یار یہ مولانا اپنی چلا رہا ہے, یوں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے, علم دین بہت مظلوم ہو گیا اس وقت, جو علم دین کے امین کہلاتے تھے وہ بھی بعض اوقات بڑے ظالم بن جاتے ہیں, ایسے مسائل کھڑے کر دیتے, تو بہت ہے مظلومیت کا دور, بہرحال شریعت کے پیچھے ہی ہمیں چلنا ہوگا, شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی. دعوت اسلامی کی مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ داران ابھی میرے ساتھ بھی ہیں, ان ناگفتہ بے حالات میں جو کہ ابھی ہم سن رہے ہیں ہماری اس مجلس کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے, اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے, دعوت اسلامی بڑے بڑے شعبوں میں مدنی انقلاب لاتی چلی آ رہی ہے اللہ کی رحمت سے, امیر علیہ سنت کے بتائے گئے ان مدنی پھولوں پر جب ہم خود عمل کریں گے، ایک اچھے عمدہ نرم و محبت بڑے انداز سے جب ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں گے، عملی طور پر جب ہم یہ کام کریں گے، دو چار اہل خانہ کو سمجھانے میں اگر موقع ملے، اگر موقع ملتا ہے تو اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، خود بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اس طرح کے مدنی پھول پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور امبیل سنت کے اس طرح کے مدنی گلدستے بھی میں مجلس کے نگران کو عرض کروں گا کہ وہ نکالے جائیں اور انہیں اچھے اچھے مواقع پر چلایا جائے تاکہ عام آدمی جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس تک بھی یہ باتیں کم از کم پہنچیں، تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا ہوتا دیکھے تو اس کو یہ یاد ہو کہ یار یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ میں نے سنا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے عمل کا جذبہ نصیب ہو۔ بہت بری حالت ہے، یہ بیچارے کیا کریں گے جب قبرستان ہی سارے بھرے ہوئے ہیں اور انہیں قبروں کو بس بہت بے ترتیبی ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا میں جگہ جگہ عجیب عجیب نظام ہے، میں دنیا کے ایک ملک میں وہ قبرستان جانے کا موقع ملا، تو اب وہ قبر تو کشادہ تھی اور وہ تھی اپنے لحد تھی، اب وہاں جو وہاں کے مقامی گورکن ہوں گے یا جو بھی وہاں کی اوقاف کے نمائندے، وہ ضروری ہوتا ہے ان کا وہاں جانا تاکہ کوئی قتل کی یا کوئی سازشی لاش نہ دفن ہو جائے، کوئی ان کے طریقے ہوتے۔ اب یہ کارکردگیاں، اتنا بڑا پتھر لائے، صحیح بولتا ہوں، اب وہ میت کی پیٹھ کے پیچھے رکھو اس کو یوں ٹیک، حالانکہ وہ ہم نے قبلہ رخ کر دیا تھا، پتھر کی حاجت نہیں تھی پھنسانے کی پیٹھ کے پیچھے، اب وہ اس پر مصر، میں ان کے بیٹے کو بولوں یہ نہیں ڈالنا پتھر، مگر اس نے اصرار کیا، تو اب یہ تیار ہو گیا، تو پھر میں نے بیٹے کو بولا کیوں اپنے باپ کو تکلیف دے رہے ہو یار، قبلہ رخ منہ کرنا نا، اس کو بول دو کہ میرا باپ ہے، میں جیسا دفن کروں گا مجھے کرنے دو، تو اس نے بول دیا۔ پھر اب مسئلہ یہ کہ حدیثوں میں یہ کہ جس طرح جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اب آپ ٹیک لگاتے تو کائے پہ لگاتے، تکیے پہ لگاتے نا، ابھی گول گول ہو، نرم نرم ہو، آپ کے پیچھے وہ اتنا بڑا پتھر نوکدار رکھ دے کہ ٹیک لگا، لگا دے کہ نہیں ٹیک، لگا دے کہ نہیں ٹیک لگا، تو باپ بھی دیکھے تو بولے بیٹا لگا دے ٹیک، کیا کرو گے، تو وہ تو دو گھڑی آپ ٹیک نہیں لگا سکتے، تو وہ میت کے بھی اتنا بڑا پتھر ٹھوسنے پر وہ مجبور کر رہا تھا۔ اب میں نام نہیں لیتا اس مقام کا، پھر مسائل کھڑے ہوتے، ایسی بری حالت ہے اس کی نہ بلا حاجت۔ یہ عرض کرنا تھا کہ کیا یہ بھی ایک صورت حال ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ چند ایک قبرستان ہیں اسی میں دفنانا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس دفنانا ہے، حالانکہ دور ہوتے ہیں کچھ قبرستان جن میں جگہ کافی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جانا چونکہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، حاضری کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، تو وہاں اگر دفنانے کی کوئی صورت حال اور اس کا ذہن ہو تو کیا اس سے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ کچھ بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں نا، حاجی زمزم رضا، حاجی زمزم رضا حیدرآباد کے مقیم، اب ان کا وصال ہوا تو ان کے خاندان کے بعض افراد کی خواہش یہی تھی کہ ہم اپنے اس کو دفن کریں گے حیدرآباد میں، اب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ہمارا رکن شورا ہے، ٹھیک ہے تم اس کے رشتہ دار ہوتے رہو، ہم بھی رشتہ دار ہیں اس کے، اب تو ہمارا رشتہ اور مضبوط ہے کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں، لیکن ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو سب نے سمجھا کر دیکھ لیا ذمہ داروں نے، یہ بالکل ٹس سے مس بعض افراد خاندان کے نہیں ہو رہے تھے، ہم حیدرآباد میں دفنائیں گے۔ اب میں یوں غور کروں کہ اس بیچارے کی خواہش کیا ہوگی زمزم کی، اس نے جب دعوت اسلامی میں آئے اور اتنے سال دعوت، اس کو پسند کیا آئے گا، اس کو کہ بھائی جنازے میں ذرا کہ اب میں وہاں اٹھا کر لے جاتے تو میں بھی جنازے سے نماز سے سب سے محروم رہ جاتا، ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن یہ ہو کہ نماز پڑھا کے ہم لے جائیں، خدا بہتر جانے، یاد نہیں ہے خیر۔ اور اس کی تدفین، اب پھر ایک حکمت عملی برتی گئی جس کی وجہ سے وہ پھر خاندان والوں کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اجازت دے دی، تو جب یعنی کہ ایک رکن شورا اور ان کے انہیں کہ خاص گھر والے نہیں اطراف کے رشتہ دار, خاص گھر والے تو غالباً وہ تیار ہی تھے, اطراف کے رشتہ داروں میں مان ہوتا نا, بعض بڑے مان والے ہوتے ان کا نہیں ذہن بنتا, تو ان کا بیچاروں کا خیر یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا, میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بنتا نہیں ہے ذہن دور کے اپنے. اچھا یہ بھی کیا وہ چار دن حاضری روز نہیں, جب انہیں تیجا تیجے کے ایک یا دو دن جو گیپ رکھتے ہیں آج کل, تو تیجا بھی دوسرے دن کر دیتے ہیں جلدی, مطلب فارغ ہو جاتے ہیں. چیلوم بھی چوتھی جو میرا کو کر دیتے ہیں, لیکن چیلوم کے مطلب ہے چالیسواں, وہ چالیسویں دن پورا ہوتا ہے لیکن یہ چوتھی جمعرات کو چیلوم کرتے, جائز ہے لیکن اب اس کا نام چیلوم رکھتے ہیں یہ ذرا وہ سیٹ نہیں ہو رہا, تو چالیسواں دن نہیں ہے نا, نہ وہ تیسرا دن ہے, لیکن اب خیر اسال ثواب ہے جلدی ہو جائے چلو, لیکن ان کا جلدی اس لیے تھوڑی ہوتی ہے جیسے ایک کوئی فراغت کے لیے چیلوم ہو جاتا ہے, تو کئی عورتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ عدت پوری ہو گئی, حالانکہ عدت پوری نہیں ہوتی, عدت چار مہینے دس دن چلتی ہے, یہ بیچاریاں وہ چیلوم کے بعد میدان میں آ جاتی ہیں, سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے, تو یہ بھی ان کی معلومات کی کمی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر درست قبر ملتی ہے اور یہ قبروں کو روندنا نہیں پڑتا, تو ظاہر ہے کہ وہ دوسری ایسی جگہ دفن کیا جائے جہاں قبروں پر پاؤں رکھے بغیر اپنے عزیز کی قبر پر حاضری ممکن ہو, ورنہ یہ کہ اب قبر کی حاضری بھی دینی ہے تو قبروں کو روند کر وہاں جائے گا نہیں کہ میں پھول رکھ کے آ جاؤں, نہیں نہیں پودا لگا دوں, نہیں یہ آپ کو باہر سے ہی فاتحہ پڑھنا ہوگا. اب جو اس کے نصیب, خالی یہ آپ کا پودا ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا ایسا نہیں ہے, اللہ کی رحمت, بلکہ جو قبریں مٹ جاتی ہیں ان کی اپنی فضیلت ہے. حضرت ارمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی گزرے ہیں, یہ کہیں سے گزرے کچھ قبروں پر عذاب آپ نے دیکھا, دوبارہ نام لے لیں, یہ اس میں اپنے پچیس قبروں کی حکایت, دوبارہ نام لے لیں, حضرت سیدنا ارمیہ رضی اللہ, حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, یہ کہیں سے گزرے تو کچھ قبریں تھیں ان پر عذاب ہو رہا تھا, کچھ عرصے کے بعد واپس وہاں سے گزرے تو اب قبریں مٹ چکی تھیں اور عذاب اٹھ چکا تھا. بارگاہ خداوندی میں تو اللہ کے نبی تو بارگاہ خداوندی میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لائن, ان حضرات کی تو ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے, انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ ان مسلمانوں کی قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو بخش دیا. اسی طرح کی شاید روایت ہے کہ جن کی قبریں مٹ جاتی ہیں نا ان پر وہ رحم کیا جاتا ہے, یاد ہے کوئی ایسی روایت؟ ہاں ایسی روایتیں ہیں ہمارے یہاں, کیا ماربل کی قبریں, ماربل کے وہ پورے ٹائل لگا کر خوبصورت قبریں بھی بناتے ہیں پیسے والے لوگ, یہ بیچارے اس کو ثواب سمجھتے ہیں, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. قبریں جو رکھی جاتی ہیں نا یہ گنبد اور یہ اولیاء کرام کے لیے, اولیاء علماء صالحہ کے, اس کا مقصد صاحب قبر کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے, اس گنبد سے لوگوں کے دلوں میں صاحب قبر کی ایک ہیبت اور وقار اور عزت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضری دیتے ہیں, دعا فاتحہ کرتے ہیں اور اقتصاب فیض کرتے ہیں. عوام پھر اپنے اپنے عزیزوں کی وہ داڑھی منڈے اور پتہ نہیں بزنس مین اور سود خور بھی اگر ہو تب بھی وہ عالی شان قبریں بنا دیتے ہیں. اس بیچارے کو کیا فائدہ, اس کو تو یہ رقم جو اس کی قبر پر لگا رہے ہو یار اس کو کچھ کسی غریب کو دے دو وہ دعا دے گا تمہارا عزیز بخشا جائے گا. اس لیے قبریں تو کچی ہی ہونی چاہیے کہ عبرت بھی اسی میں, خوبصورت قبروں میں جہاں جن قبرستان میں وہ ماربل کی قبریں بنی اس میں اتنی عبرت ہوتی بھی نہیں ہے, عبرت ٹوٹی پھوٹی قبروں میں, میرے مرشد غوث پاک کا ایک فرمان بھی سنا ہوا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. تو اس لیے وہ دیکھیے کوئی یہ نہ سمجھے میں مزار رات کی ممانعت نہیں کر رہا, مزار رات باقی رکھے جائیں, مزارات اولیاء پر گنبد بھی بنانے جائز ہیں, زائرین کی سہولت کے لیے عمارت بھی بنائی جا سکتی ہے اس نیت سے کہ زائرین کو سہولت ہو, زینت کے لیے نہیں, زائرین کی سہولت کے لیے کہ یہاں آئیں گے تلاوت کریں گے دعا فاتحہ کریں گے, اس کی بھی اجازت ہے. عوام کی قبروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کچی ہو تو اچھا, اس پر خما کا خرچے نہ کیے جائیں. آپ پودا لگا لیں کوئی بات نہیں, پودے میں بڑا مسئلہ ہے, گندی کھاد ڈالتے ہیں گٹر بغیچے کی, گندگی, اچھی فال نہیں ہے, گندگی ڈالنا بالکل 100% میں صحیح بولتا ہوں. یہ گملے جو ہوتے ہیں نا ہمارے باب المدینہ کے گملے ہر جگہ کا میں مگر ہیں تقریباً ہر جگہ یہی ہے, گوبر ہوتا ہے اس میں, یا یہ جو سارے شہر کا نالا ہمارے یہاں جو سارے شہر کے نالے جاتے ہیں نا جس جگہ, اس جگہ کا نام ہے گٹر بغیچہ, نام سنا آپ نے گٹر بغیچہ, اتفاق رہے بھی وہ قبرستان کے پاس ہی ہے تو بھی گھاٹ کی طرف ہے بھی, تو وہ گٹر بغیچہ یہ سارے شہر کے نالوں کا گند کی جہاں یہ جا کر کیچڑ بنتی ہے وہ بنتا کھاد اس کی, وہ کھاد جب تک 100% مٹی میں تبدیل نہ ہو جائے نا اس وقت تک ناپاک رہتی ہے. تو یہ ناپاک کھاد گملے میں ہوتی ہے, اس میں پانی ہی ڈالتے ہیں, اپنے وہ چیتے اڑاتے ہیں, اس کے چیتے بڑھاتے ہیں, ہمارے مکان کے اوپر سجاتے ہیں گملے بعض مکانات کے برآمدوں میں, پھر اس پہ پانی ڈالتے ہیں, پھر پانی پر نالے سے گر کر نمازیوں کے کپڑوں پر گرتا ہوگا, بلکہ بے نمازی کے کپڑے کو بھی ناپاک کرنے کی تھوڑی اجازت ہے. تو یہ پانی, یہ ناپاک ہوتے ہیں گملے, یہ برآمدوں میں سجانے کی چیزیں نہیں ہیں, مسجدوں میں رکھتے ہیں, مسجدوں میں ایسی جگہ رکھتے ہیں غالباً جو خارج ہے مسجدوں کی, آئین مسجد میں, یہ ناپاک گملے, لا حول ولا قوۃ الا بالله, توبہ استغفر اللہ. تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے اب یہ مولانا کو پوچھیں گے مسئلہ وہ بھی ہاں بول دے گا, ہر مولانا وہ اتنا ڈیپ گیا نہیں ہوتا, اس کو یہ ساری جنرل نالج سب کو نہیں ہوتی, میں اسی لیے کڑتا رہتا ہوں کہ تم مطالعہ کرو, میں اپنے مولاناؤں کو بولتا ہوں جو درس نظامی کر لیتے ہیں یا تخصص فی الفقہ کر رہے ہوتے ہیں, مطالعہ کرو تاکہ تمہیں معلومات ہو, کہ ساری دنیا کی معلومات ہو, اور مفتی کے لیے تو یہ ضروری ہے, مفتی کو اگر اپنے زمانے کے حالات یہ پتہ نہ ہو تو وہ حالات نے اس کو جاہل لکھا ہے, یہ وہ بھی بزرگوں سے نقل کی اقوال کہ جاہل ہے, اس کو اپنے حالات اپنے اطراف کے اپنے زمانے والوں کے حالات پتہ نہ ہو تو کیا فتویٰ دے گا. تو یہ گملے میں جو کھاد ڈالی جاتی ہے یہ جنرل نالج کی بات ہے, تو یہ ناپاک ہوتی ہے, جنرلی ناپاک ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا پانی بھی گرے گا وہ ناپاک. تو اب یہ قبر میں یہ گملہ توڑ کر مٹی سمیت اس کو قبر کے بیچ میں گاڑتے ہیں کچی قبر میں, کوئی ہے جو میری تائید کرے حاضرین میں, کسی کو تجربہ ہوگا یار, ایک ہی ہے جنرل نالج والا, دو تین پانچ سات, تو ان کو ماشاءاللہ یہ نالج ہے کہ یہ ناپاک کھاد قبروں میں اس طرح گاڑتے ہیں, یہ اچھی فال نظر نہیں آتی. تو اس میں ایسے بھی چیزیں آتی ہیں کہ جو بغیر ناپاک کھاد کے بھی اگ جاتی ہیں, تو ایسی چیز ڈالی جائے, ایسے دانے ڈالے جائیں کہ جو بغیر, بھلے خوبصورت پھول نہ دے, وہ پھول خوبصورت ہونا یہ قبر کی زینت تو بن سکتا ہے لیکن اندر والے کے لیے کوئی خصوصی فوائد کا اس کا پڑا نہیں ہے, بس کوئی بھی تر سبزہ ہو چاہے وہ کانٹے دار شاخ ہو, بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہے نا کانٹے دار شاخ رکھنے کی روایت ہے, کیا کانٹے دار نہیں دیکھ شاخ تھی, شاخ رکھنا تو پھول تو نہیں تھا بہرحال شاخ, اور یہ فرمایا گئے جب تک یہ تر رہی ہے تسبیح نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیے, تسبیح کرتی رہیے, اور اس سے میت کا دل بہلے گا, اس لیے وہ خوبصورت پھول ہی ضروری نہیں ہے اور منع بھی نہیں ہے پھول, مگر ہو پاک طریقے سے اگر اگانا ممکن ہو تو اگانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں یہ اب گملوں کے اندر جو یہ کھاد ہے, یہ پھر یہ ڈالنا ناجائز ہوا؟ گھر پہ بھی نہ ڈالیں یہ کھاد؟ جی جو گملوں کے اندر یہ گوبر والی کھاد ہے یا یہ گٹر والی کھاد ہے, تو یہ کیا گھر پر بھی ہم نہیں ڈال سکتے؟ یہ ناجائز ہوگا؟ ناجائز نہیں ہے. یہ گملہ رکھنا, اس میں ناپاک کھاد جو ہوتی ہے یہ ڈالنا, یہ ناجائز نہیں ہے. میں قبر کے تعلق سے ایک تو سمجھا رہا تھا, دوسرا یہ برآمدوں میں جو رکھتے ہیں اپنے گھروں کے, یہ دوسروں کے کتنوں کے روز کپڑے خراب کرتے ہوں گے, میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں نہ آپ کے کپڑے خراب ہوں نہ کسی کے. اور اسی طرح آئینے مسجد میں اگر رکھتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مفتی تو اجازت نہیں دے گا. آپ کی مسجد میں مولانا یا تو آپ کے خوف سے ہاں بول دے گا, یا بیچارے خود علم ہی نہیں ہوگا. ہر امام کوئی عالم دین تو نہیں ہوتا. ہاں اچھا واز اچھا کہتا ہے, تو واز کی کتابیں تو اردو میں ملتی ہیں نا, تو ہم جیسا پڑھ کے شروع ہو جاتا ہے تو لوگ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے. تو یہ اس طرح تو نہیں, علامہ واز کر کے تھوڑی ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے, علم دین سے. حکایتیں بیان کرنے سے کوئی علامہ تھوڑی بن گیا. یا اگر کوئی واز رٹ لے کوئی خوبصورت سا اور دو چار آیتیں رٹ لے, دو چار عربی حدیثیں رٹ لے اور خوب زوردار خطاب فرما دے تو آپ بولے بہت بڑا علامہ ہے. کہ ہم لوگ بولتے ہیں بہت بڑا علامہ, ہم لوگ عوام ہیں, ہم کو شناخت نہیں ہے. عالم کی تعریف یہ تھوڑی ہے کہ وہ کڑاکے دار بیان کر سکتا ہو. تو بہرحال یہ کہ مسجد کے اندر نہ رکھا جائے ناپاک گملہ, برآمدوں میں نہ رکھے جائیں جبکہ پانی نیچے گرتا ہو. اگر نیچے نہیں گرتا اور احتیاط سے رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, برآمدے میں گملہ بھلے رکھیں آپ, کیونکہ گملہ رکھنا ناجائز نہیں کہہ رہا میں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بنگلوں میں لوگ سجاتے ہی ہیں نا, کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کی نجاست سے کسی کے کپڑے خراب نہ ہوتے ہوں تو. پیر بھی کیوں آلود ہو, پیر بھی آلود نہیں ہونے چاہیے. ہری گھاس بچھاتے ہیں اپنے بنگلوں میں لوگ, وہ بھی ناپاک کھاد. دیکھیں اتنے اتنے بڑے ڈپے ہوتے ہیں اس کے گوبر کے ڈلے, خود دیکھیں آنکھوں سے دیکھیں, اس پہ شن کر کے یوں پائپ ڈال رہے ہوتے ہیں پانی روز صبح, اچھے کپڑے دھو کر پہنے ہوتے ہیں, سارا ناپاک کر دیتے ہیں, خوب چیٹے اڑاتے. نہیں عقل ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں کیا کریں. پاکی اور ناپاکی طہارت وغیرہ حوالے سے یہ تو آپ تو پارک اور باغیچے کی اور اس طرح کی گارڈن کی باتیں کر رہے ہیں, جو واقعی جو جگہ ہے جہاں آدمی مطلب فراغت کے لیے جاتا ہے, جب وہاں پر کسی کو ایک تعداد ہوتی ہے جس کو پاکی ناپاکی طہارت اور اس طرح کے حوالے سے اس کی اتنی توجہ ہی نہیں ہوتی, تو جب اس مقام پر وہ اتنا بے فکرا ہوتا ہے تو اس کے باہر کی حالت تو اب اس کا تو تصور ہی نہیں آتا ہوگا نا یار. جب ادھر کوئی مسئلہ نہیں تو باہر تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے پتا ہے, جہاں پانی کی تنگی ہوتی ہے, یہ کوئی سمندر کا کھارے پانی تھوڑی پیتا ہی ہے. گھاس یہ پارک لگے ہوتے ہیں نا, یہ تو پانی کون سا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پتا ہے کوسو دور بھگتا ہوں اس پانی سے. یہ جو گٹروں کا پانی ہوتا ہے نا, اس کو یہ اپنی لینگویج میں ریفائن کرتے ہیں, سمجھے؟ کالا کوریا سا بڑھیا سی ہے, دیکھنے میں پانی ہوتا ہی ہے, یہ وہ پانی چھڑکا ہو رہا ہوتا ہے اور یہ اس کے وہ شاور لگے ہوتے ہیں, اس کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, اس میں اس پارک کو یہ وہ گندا پانی دے رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا, ان لوگوں نے بتایا ہوا ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے. تو خوف آتا ہے وہاں سے گزرتے جو یہ پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک آدھ چیز اپنے پر نہ آ جائے, لیکن کوئی عوام کو پتا نہیں ہے. بےچاروں کو پتا ہو تو بھی پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. بعض اوقات پتا ہوتا ہے لیکن پرواہ نہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا توجہ نہیں ہے, یہ تو ایک اچھا لفظ ہے, حقیقت ہے بابا, پرواہ نہیں. اسی پر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, پاکی نہ پاکی بیٹھے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, پی رہے ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں. پانی کے استعمال پر کپڑے پاک کرنے کے حوالے سے اس طرح کے چند ایک مدنی مذاکرے کے رسالے مقتت المدینہ پر ملتے ہیں, ادیتن حاصل کریں، گھر گھر اس کو پہنچائیں، اس کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پانی کے حوالے سے، پانی کے جو معلومات ہے، پانی کے بارے میں ٹھیک ٹھاک معلومات اس کے اندر، اور نجاست کے حوالے سے، جانوروں کی نجاست کے حوالے سے، کپڑے کے پاک کرنے کے حوالے سے، واشنگ مشین کے حوالے سے، گھروں کا حال بڑا برا ہے، بالکل پاکی نہ پاکی کا، نہ کپڑے دھوتے وقت کو ایسا خیال رکھا جاتا ہے، نہ باتھ روم میں آتے جاتے وقت ایسا خیال رکھا جاتا ہے، بڑی بری حالت ہے۔ رسالہ پڑھ لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ان رسالوں میں آپ کو ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک معلومات ملے گی۔ پلیز پڑھیں، اتنے ماشاء اللہ اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہیں، سب تقریباً ہم سب کا تعلق گھر سے ہی ہے، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی تو گھر ہے ہی، ہم سب کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم سب کو سمجھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسلامی بہنیں ان رسالوں کو خاص طور پر لیں، پڑھیں، تاکہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ پاپا، یہ پانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے زوم کے اندر اس کو ریفائن کرتے ہیں، تو کیا اس کا پانی پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے اس طرح کا؟ طریقہ تو ہے دشوار، اگر اس پانی کو جیسے کہ بھاپ بنا دیا جائے، بھاپ بنا کر اس کو، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ایسا پلانٹ لگایا جائے کہ جس سے یہ اس میں ہیٹ اتنی دی جائے یہ پانی بھاپ بن کے اڑے، اور ٹھنڈی نالیاں بنا دی جائیں، ان ٹھنڈی نالیوں سے گزر کر یہ بھاپ دوبارہ پانی بن جائے گی، پانی بن کر اب جو یہ پانی گرے گا، اگر اس میں نجاست کا اثر نہیں ہے، نہ بو ہے، نہ رنگ ہے نجاست کی وجہ سے، نہ ذائقہ ہے، تو اب اگر یہ پانی نجاست کے اثر سے پاک، یہ بھاپ کا پانی گرے گا نا، تو یہ پاک ہے، اور اگر نجاست کا اثر ہے تو پھر یہ ناپاک ہے۔ تو اتنا خیال کس نے رکھنا ہے، اتنے بڑے پلانٹ کون لگائے گا، جب بھاپ بنا ہے پھر تو یہ شوق سے پیے نہیں اس کو، پھر تو پی بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ایسے ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پانی مفت نہیں ملتا پینے کے لیے، منرل واٹر ہی پینا پڑتا ہے۔ یہ ہر ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک ملک میں مجھے بتایا گیا تھا، اب خدا بہتر جانے، ایسا لگتا ہے کہ اور ممالک میں بھی ایسا ہو، لیکن اب بھی میں 100% ناپاکی کا حکم یہ مفتی لگائے گا کہ میں نے جو ٹھیک ہے مجھے لوگوں نے بتایا، ہو سکتا ہے غلط بتایا ہو نا کوئی، اب کیونکہ طہارت کے لیے تو وہ 100% اس کا معلوم ہونا چاہیے نا، شک کی بنا پر کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال یہ کہ عقل میں بھی آتا ہے کہ شاید ایسا ہو کہ پانی کی قلت ہوتی ہے، اور اس طرح کا جو گندا پانی ہوتا ہے یہ پودوں کے لیے مفید ہوتا ہے، ان کی غذا ہوتی ہے، تو یوں مگر عقلی دلائل سے ہم یہ کسی کو ناپاک یعنی پاک ناپاک کا حکم بیان نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک موتقی اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد فیضان اتاری گلزار طیبہ سے، پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے۔ پیارے باپا جان نے فیضان سنت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا کریں، اور ممکن ہو تو کلمہ طیبہ بھی سینے پر لکھ دیا کریں۔ تو میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے باپا جان، مکتبۃ المدینہ سے وہ لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ طیبہ ملتا ہے، اگر وہ لگا دیا جائے تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اور پیارے باپا جان، انشاءاللہ عزوجل میں آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اور اس کے بعد 3 چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، استقامت کی بھیک عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے زلفوں کا اعلان نہیں فرمایا، سارا دن امامہ باندھنے کا۔ پاپا زلفیں تو ہیں ان کی، ہے نا؟ اچھا، امامہ سارا دن ہے، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں بابا، رہائشی طالب ہیں۔ ماشاء اور ابھی چھٹی لے کر یہ مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے آئے. رنگین شاہ بھی نہیں ہے جی بابا, ہولیا پورا ان کا. یہ اپنے اس میں لکھا ہوا ہے فضائل سنت میں کہ شہادت کی انگلی سے لکھے, یہ بھی لکھا ہے نا, یہ آپ نے حذف کر دیا نا, دیکھو بتایا نہیں, یہ لکھا ہے تو پھر اب اسٹیکر کا پوچھنے کی ضرورت کسی پیش آئی, پیشانی میں اسٹیکر چپکا دیں. تو اس کا طریقہ یہی کہ وہ شہادت کی لکھ نظر بھلے نہیں آئے, وہ روشنائی سے نہیں, یعنی لکھا انک سے نہیں لکھنا ہے بلکہ شہادت کی انگلی سے. جیسے جس کو نیند میں غسل فرض ہو جاتا ہو تو اس کے لیے ایک نسخہ یہ کہ اپنے سوتے وقت اپنے دل پر شہادت کی انگلی سے عمر لکھ لیا کرے, عمر. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ برکات ہے کہ شیطان ان کی گلی سے نہیں گزرتا تھا. تو یہ جو بدخوابی ہوتی ہے, یہ اتلام جس کو بولتے ہیں, یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے, انبیاء کرام کو نہیں ہوتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ ان کی پاک بیبیوں کو بھی نہیں ہوتا تھا. یہ اپنے یہ لکھ رہا ہے عمر دل پر, تو کیا سینہ پھاڑ کے کاٹ کے اندر جا کے لکھیں گے دل میں, تو وہی انگلی سے اوپر کھال پہ. اب جیسے دم کرواتے وقت لوگ یوں پورا سینہ کھولتے ہیں, دم کرو گے اندر, تو اب کس کس کو سمجھاؤ یار, یہ اندر میں اب تمہارے درد پیٹ میں ہو رہا ہے تو یہ پیٹ بھی پھاڑو یار, آتے کھولو, ہاتھ کے اوپر بھی کام کیسے کرے گا, یا دل میں تکلیف ہے تو دل کو نکال کے دکھاؤ جس میں بھوک مروں. تو اللہ کے بندو, جب یہ لگے جیسے بخار آ گیا تو اب آپ کہاں دم کرواؤ گے, پورے بدن میں پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اب بخار سب طرف وہ خون کی حرارت ہے, دم کہاں کرو گے. تو دم تو یوں ہی ہوگا, اب یہ ہوا منہ کی طرف دم, پاؤں کی طرف سے بخار نکل گیا, اس کا کیا. تو یہ نفسیاتی ہے سر, یہ سینہ کھول کے جو دم کرواتے ہیں نا, تو بس یہ کہ سینے پہ دم کر رہا, تو یہ کپڑوں پر ہی کافی ہے. باپا یہ آپ نے فرمایا وہ شہادت کی انگلی سے, تو یہ کون سی ہے, یہ انگلی کون سی, اور دوسرا وہ انگلی پہ انک لگا کے لکھنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ شہادت کی انگلی کون سی ہے, میں جس کو شہادت کا رتبہ ملا ہوا ہے نا, یہ وہ شہادت نہیں ہے, شہادت کے ایک معنی ہوتا ہے گواہی. تو یہ پتا ہے کون سی ہے, بیچ والی ہے, چھوٹی کو بولتے ہیں. سبحان اللہ, یہ میں نے یہ یوں کیا تھا, یوں بھی سمجھ آ گئی ہوگی. ماشاء اللہ سب صحیح بتا رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں تقریباً جو مجھے نظر آ رہے ہیں. تو یہ انگلی شہادت کی جو ہم التحیات میں اٹھاتے ہیں بغیر انک کے, بغیر پانی کے, سوکھی لکھنا ہے. صلوا علی الحبیب. جواب ہو گیا نا, اور کوئی سوال؟ جی باپا سوال چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر باپا جان حیدرآباد سے عبید رضا عرض کر رہا ہوں. باپا جان ابھی مدنی مذاکرہ آپ کا میں دیکھ رہا ہوں, اس کے اندر مجھے یہ سوال آپ سے عرض کرنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کسی رشتہ دار کے گھر پر لے کے جاتے ہیں تو کپڑے بچوں کے ساتھ نہیں لے کے جاتے, بچہ جو ہے وہاں پر چھوٹا استنجا یا بڑا استنجا کر دیتا ہے تو رشتہ دار اپنے بچوں کے کپڑے ہمیں دے دیتے ہیں پہننے کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. تو اب ان کے کپڑے لینا کیسا, یا اسی طریقے سے ہمارے گھر پہ اگر کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ان کو ہم اپنے کپڑے اپنے بچوں کے کپڑے دے دیتے ہیں, تو اس طریقے سے یہ کپڑے دینا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کپڑا کسی بچے کی ملک ہے نابالغ بچے کی, تو وہ تو دوسرے کے بچے کو بلکہ خود اپنے دوسرے بچے کو بھی نہیں دے سکتے. تب بچے کے کپڑے ناپاک ہوئے تو بچے کے کپڑے کبھی پاک بھی ہوتے ہیں؟ ٹیم پر باندھ کے رکھتے ہیں وہ, تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ وہ ناپاکی اس میں کرے گا. تو عموماً بچے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں, بلکہ بڑا بھی اگر ناپاک کپڑے پہن لیتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ گناہگار نہیں ہے. یہ پاک ہونا کپڑے, یہ نماز کے لیے شرط ہے. ویسے کبھی انسان ہے کپڑے ناپاک ہو گئے, اب یہ کہ وہ ایک دم اتار کے پھینک تو نہیں دے گا نا, بلکہ اگر دو چار گھنٹے رہ بھی گیا دوسری نماز تک بھی رہ گئے تو گناہ نہیں ہے ناپاک کپڑے پہننا. تو اس طرح بچہ بھی اگر ناپاک کپڑے پہنے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بڑا استنجا کر دیا اس نے اور پیمپر بھی نہیں ہے, تب زحمت تو بہت ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا گھر میں دے. یہ جو تھیلے اور پرسے رکھتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ایسا بچہ جس کے ساتھ ہے نا, تو ایک آدھ کپڑے کا جوڑا بھی اس میں رکھ لیا کرے. سفر پہ جاتے ہیں تو کپڑے کے جوڑے لے جاتے ہیں نا, یہ موتقفین کیا پہنے ہوئے کپڑے تو 30 دن کے لیے آ جائیں گے؟ یا کوئی اضافی کپڑے بھی لائے ہوں گے نا, لائے نا اضافی کپڑے کہ مانگ کر نہیں پہننے. تو اس طرح اگر کسی کے گھر جائیں, بھلے وہ اگلی گلی میں جائیں, لیکن اس کی اگر عادت بنا لی ہے نا کہ ایسا بچہ کہ جو نہ سمجھے اور کپڑے ناپاک کر دیتا ہے اور اس کے بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو وہ پھر حسب ضرورت اس کا پاجامہ یا چڈی یا جو بھی وہ پہنتا ہے اس وقت کی عمر کے حساب سے, وہ ایک آدھ پیس رکھ لیا جائے ساتھ میں, یا پھر اسی کو دھو کر اس کو پہنا ہے. کسی بچے کا کپڑا نابالغ کی اگر ملک ہے تو وہ نہیں پہن سکتے. نہ اپنے بچے, اپنا بچہ نابالغ اگر اس کی ملک کر دی ہے تو اب یہ نہیں پہنا سکتے. ایک صورت ہے کہ اگر ملک کر دیے اور سرپرست موجود ہے, تو سرپرست جو کپڑا اپنے اس مہمان کے بچے کے لیے دینا چاہتا ہے, اس کپڑے کو اس بچے کی ملک کے مالکانہ کپڑے کو خرید لے بازار بھاؤ سے. اب یہ جتنی قیمت لگے گی, اب اس کا اندازہ مشکل ہوتا ہے. نئے کپڑے کی قیمت 100 روپیہ ہے, پرانے کی بازوں کا 2 روپے بھی نہیں دیتے, ایسی حالت ہو جاتی ہے کوئی مفت بھی نہ لے. تو یہ آپ کو اندازہ کرنا ہوگا. اب اس میں آپ کو بچے کو نقصان نہ پہنچے اس کا خیال رکھنا ہے. تو آپ, بچہ بھی آپ کا اور آپ بچے کے, تو اگر آپ چاہیں تو 100 روپے کا وہ اس کی نئے کی قیمت ہی بھلے آپ 100 روپے میں خرید لیں, اس کی اجازت ہے. بازار بھاؤ سے کم خریدنے کی اجازت نہیں. تو یوں آپ بہرحال اس کو خرید لیں, خرید کر اب یہ آپ کا ہو گیا, اب آپ مہمان کے بچے کو دے دیں. اور یہ جتنے کا آپ نے خریدا بازار بھاؤ کا, جو خریدا آپ نے, یہ رقم اب یہ بچے کی ہو گئی. یہ یا تو بچے پر خرچ کر دیں یا بچے کے لیے جمع کر کے رکھ دیں. جو بچے کو ضرورت تو پڑتی ہے, بچے پر خرچے ہوتے رہتے ہیں نا, دوسرے جب کپڑے لیں تو بچے کو دلا دیں اسی رقم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, فطرہ کب دینا چاہیے؟ کیا عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ اور اس سال پاکستان میں کتنی رقم فطرے کی دینا ہوگی؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. فطرہ عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, عید کے بعد زندگی بھر جب بھی دینا ہوگا, یہ قضا نہیں ہوتا, معاف بھی نہیں ہے جس پر واجب تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور افضل یہ کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دیا جائے. رہی فطرے کی رقم, یہ ہمارے اسلامی بھائی ارشاد فرما دیں. جلدی کری دے, سوا دو سر گیہوں یا اس کی رقم کا فطرہ بنتا ہے. اب گیہوں کی جو رقم ہو, جو گیہوں آپ کھاتے ہیں کڑک, تو اس کی جو رقم بنتی ہے سوا دو سیر کی. ابھی یہ کہ اعلان تو ہو جاتے ہیں اس کی فکس رقم کے, لیکن اب مسئلہ یہ کہ ہر شہر میں الگ الگ دام ہوتا ہے, پھر گاؤں میں الگ دام ہوتا ہے. تو اب مثال کے طور پر میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی 100 روپے کا فطرہ, تو اب یہ ساری دنیا کے لیے لاگو نہیں پڑے گا. اب یہاں 100 روپے کے چلو سوا دو سر گیہوں بن جاتے ہیں, تو پتا چلا حیدرآباد میں 115 روپے کے سوا دو سر گیہوں ہیں مثال کے طور پر, تو وہ 100 روپے کا فطرہ دیں گے تو ان کا فطرہ ناقص, 15 روپے زیادہ ان پر واجب ہے دینے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت کوئی میں رقم کا اعلان نہیں کر پاؤں گا. کلو, ہاں ہاں 2 کلو 80 گرام. تو ہم جو چاول کھاتے ہیں, چاول نہیں سوری وہ گیہوں کڑک اس کو بولتے ہیں پنجابی غالباً, کڑک میں سمجھتے ہیں. اس کا کیسے شہر میں کیسے حساب لگے گا, جیسا اگر ہم اپنے گھر کا حساب لگانا چاہیں تو گیہوں کا یہ کرانے والا بتا دے گا کتنے کا کلو ہے. تو یہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم, موٹا حساب 2 کلو, زیادہ جانے میں حرج نہیں ہے, کم نہیں جانا چاہیے. تو اب مثلاً کلو گرام گیہوں کتنے کا ہے آپ کے شہر میں؟ اب شہر میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے, اتنے بڑے شہر ہوتے ہیں یار, ادھر بھاؤ کچھ تو ادھر بھاؤ کچھ, بالکل فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے محتاط رقم اگر کوئی مفتی بیان کرے, محتاط رقم بیان کرے, اور شہر میں سب سے زیادہ مہنگا گیہوں جہاں ملتا ہو نا اس کی رقم بیان کرے تو سمجھ میں آتا ہے, ویسے بول دے گا. اور جہاں گیہوں مہنگا ہے اور یہ سستے والے علاقے کا اعلان کرے گا تو پھر یہ وہاں کا فطرہ پھر بیچاروں کا ناقص ہو جائے گا نا. تو یہ رقم کا اعلان تو بہت سوچ سمجھ کر ہی کرنا چاہیے. پھر دنیا بھر میں مدنی چینل والے سن رہے ہیں بھائی, وہ سمجھیں گے کہ بھائی وہ چلو بھائی چھٹی ہے 100 روپے, تو وہ مدینے والے بولیں گے یار اپنا تو 4 ریال میں 100 روپے سے زیادہ ہو جاتے ہیں, 4 ریال میں گزارا کرو. اور پتا چلا معلوم کیا تو بھائی 3 ریال کا کلو ہے گیہوں, 6 ریال بنتے ان کے حساب سے 2 کلو. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, یہ پتا نہیں ہے. تو اس لیے اپنے اپنے یہاں کی معلومات کر کے 2 کلو کا دے دیں, 2 کلو میں 80 گرام کم کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. وعلى آلك وصحبك يا رب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوال ہے, رہنمائی فرما دے. سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے کوئی پراپرٹی مکان وغیرہ لیا ہے جو مطلب میں رہائش کے لیے یوز نہیں کر رہا ہوں اس کو, وہ مطلب میں نے نیت میری یہ تھی کہ اس کو فیوچر میں کبھی پرائز زیادہ آ جائے گی مطلب تو اس کو میں بیچ دوں گا, اور نیت سے لیا ہوا مطلب پراپرٹی لی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مطلب کیا حکم لگے گا زکات کا؟ اور دوسری یہ چیز ہے میں نے مطلب یہ کھیتی باڑی کی مطلب زمین لی ہے, وہ کھیتی باڑی کی زمین بھی مطلب ابھی تو اس میں مطلب فصل وغیرہ اگا رہے ہیں, لیکن نیت میری وہی تھی مطلب کہ فیوچر میں اس کے دام زیادہ آ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا, تو اس کے اوپر مطلب زکات کا کیا حاصل ہوگا؟ مطلب رہنمائی فرما. مکان کے اوپر تو ان کی زکات ہوگی کیونکہ ان جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا زکات تو انہوں نے دینی ہے. جہاں تک رہی زمین, تو اگر انہوں نے اس نیت سے خریدی تھی کہ اس کو ہم بیچیں گے تو اس پر زکات لاگو ہوتی, لیکن جب انہوں نے اس میں فصل شروع کر دی تو اب یہ جو ہے اس پر زکات نہیں ہوگی, البتہ اب جو اس میں فصل اگوگی اس پر عشر کی صورت بنے گی. یہ کل جو اس کا دوسرے حصے کا جواب غلط تھا تو اس سے یہ رجوع کی صورت ہو گئی نا, کہ کیونکہ انہوں نے زراعت کے لیے یہ جگہ لی ہے تو اس لیے اب اس پر زمین پر زکات نہیں ہے, اس کی فصل پر جب یہ شرائط پائے جائیں گے عشر کے تو عشر ان پر فرض ہوگا. اب زمین تو انہوں نے بیچنے کے لیے لی تھی, لیکن اصل یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی لی ہے بیچنے کے لیے, پہلی جو تھی وہ تو بیچ رہی جی, یعنی زمین بھی بیچنے کی نیت سے لی کہ فیوچر میں ہم اس کو بیچ دیں گے جب, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی بیچنے کی نیت سے لی گئی, جیسے مکان ہی بیچنے کے لیے لیا گیا لیکن اب جو ہے اس کو کرایے پر چڑھا دیا, تو اب یہ اس کی نیت تبدیل ہو جائے گی, اب اس پراپرٹی پر زکات نہیں ہوگی بلکہ اس کے کرائے پر جو شرائط ہیں اس کی صورت میں زکات لاگو ہوگی. چنانچہ یہ جو زمین انہوں نے لی ہے جس وقت لی تھی اس اعتبار سے ان پر زکات آتی ہے, لیکن چونکہ اب یہ دوسرے پرپز میں استعمال ہونے لگی, دوسرے مقصد کے لیے استعمال ہونے لگی, اس لیے اب اس کے اوپر جو ہے وہ زکات لاگو نہیں ہوگی. یہ درست مسئلہ پہنچ گیا, اللہ کرے کہ آپ نے آج بھی سنا ہو, کل ہم نے غلطی ہم سے ہو گئی تھی اس میں, اور جنہوں نے سنا کل وہ آج اس کی ہم نے ازالہ کر دیا, اور جو اٹھ کر چلے گئے اللہ کرے آپ سے ممکن ہو تو ان تک بھی درست مسئلہ پہنچا دیجئے, آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل یہ اسی ٹائم پر سوال ہوا تھا, اس ٹائم میں کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی خبروں میں بھی اس کو انشاءاللہ لے لیں گے بابا. زائن نصیب اس کو رات کو بھی چلا دیا جائے, یہ تھے ہمارے گجرات صوبے کے, ان کی لینگویج بتا رہی تھی, یہ امید ہے رات کو سنتے ہو. رات کو بھی, اور دوسرا یہ کہ یہ میٹر ایسے ہیں جو سب کو ضرورت پڑتی, سب کو ضرورت پڑتی, اس کے ذمن میں کئی سوالات ذہن میں آتے بھی ہیں بابا, ہو سکتا ہے کہ رات کو پھر اس پر کوئی ترتیب بن جائے. یہ ہے تو پھر خوف کیا, کیا بات ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ. تو اپنے فیضان زکات یہاں ہونی چاہیے, زکات کے احکام کتاب